складае неба, на горад настылы гэта, зіма маладая дзеліць сваю чысціню. Быць адмыслова шляхетным снежань яна папрасіла, снежань дамовіўся з ветрам, вецер пакуль што заснуў. Шэптам здараюцца словы сэнсу, нарэшце няма, бачыш, як свет паступова туляє зима, бачиш, як світ поступово, а туляє зима. Дня каратее роўна на тыя хвіліны, што бесклапотна ляцелі, склаўшы паціху гады. Часу няма адпачынку па невядомай прычыне, ён зыснага самы няспынны, ён толькі ідзе не туды. Час адбываўся бязважка, беглі гадзіны дарма, гэта чарговую казку прачытала зіма. Словы сэнсу нарэшце няма, бачыш, як свет паступова атуляе зіма, бачыш, як свет паступова атуляе зіма.